відкрили світові ім'я і значення цієї визначної володарки. Тутмос III 20 років прожив у бездіяльному житті як жрець Амона, займаючись тільки релігійними справами. Спочатку він хотів взяти у свої руки всю владу, але партія Хатшепсут не допустила його до широкої діяльності. А він заховав у собі надмір енергії і виявив її аж тоді, коли вже не зв'язаний ніким, міг здійснювати свої давно задумані плани. Відразу він кинувся до великих завойовницьких замірів. У 1479 році до Христа з 30 тисячами війська виправився на Сирію, щоб підкорити тамтешніх князів, що не хотіли визнавати владу Єгипту. До головних боїв прийшло на сточища гір Кармелу. Азіати засіли у твердині Меджиддо, яка стояла над вузькою долиною, якою йшла головна дорога від моря до багатої країни Ездраельйон. Тутмос сам став на чолі передового відділу своєї армії. Щасливо перевів військо через гори і обступив довкола ворожу твердиню. Місто оборонилося завзято, але голод присилував його до капітуляції. Єгиптяни здобули ще кілька інших міст і сильно осіли в Ездраельйоні. Це був ключ до панування над усією країною. На цьому місці і пізніше відбувалися бої за Сирію, аж до славного походу Наполеона. Тутмос привіз із війни велику здобич. Самих військових возів було здобуто 924. Серед здобутих скарбів були також скіпетри сирійських князів. Фараон уладив у Фівах величні свята перемоги, а до святині Амона віддав найцінніші дари в золоті, сріблі й дорогоцінному камінні. Таким чином, Тутмос відновив знову владарювання Єгипту над Сирією. Але це був тільки початок відбоїв. За першим походом пішли далі. Фараон не вдоволився Південною Сирією і намагався здобути всю країну, аж до Малої Азії. Із сухопутним військом співдіяв єгипетський флот, що з Нільської дельти поплив уздовж Фінікійського узбережжя. Ніколи ще ніхто не непокоїв Сирію з цього боку. Всі фінікійські торгові міста, не підготовлені до оборони, визнали протекторат Єгипту. Переможці святкували свій тріумф. Військо його світлості зо дня на день було п'яне і намащене єлеєм, наче на якому святі в Єгипті. З побережжя Тутмос перейшов до середини краю. Тут завзятий опір поставило йому місто Кадеш, могутня твердиня в недоступному місці над Оронтом, між двома пасмами Лівану. Облога тривала пару місяців, від весни до літа. Врешті Кадеш було здобуто. Тутмос приборкав бунт фінікійців, які пробували скинути єгипетську владу, і далі провадив підбій Сирії. Тепер метою його стала Нагарина, країна рік над горішнім Євфратом. У кількох битвах він зайняв тамтешні твердині. Під Каркемишем він звів бій із володарем держави Мітанні, іранського походження. Жодний не дивився за себе, а всі втікали, як отара овець. Читаємо про перемогу фараона. Тутмос перейшов ріку Євфрат і на східному березі ріки поставив пам'ятну таблицю.